الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. كما أسأله جل وعلا أن يرزقني الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل كل كلمة أقدمها إليكم في هذا المكان وفي غيره خالصا لوجهه الكريم وموافقا لمرضاته، إنه تعالى ولي ذلك ومولاه. كما قدم الشيخ الفاضل بأن عنوان محاضرتنا في هذا المكان يدور حول موضوع: محرمات استهان بها النساء. ونسأل الله جل وعلا أن يصلحنا ويصلح زوجاتنا وأبنائنا وإخواننا وأهلنا، إنه جل وعلا ولي ذلك ومولاه. أرأيت الله تبارك وتعالى إن سيدك فكانك توني هندو أيت سيد إن سيدك فكانكوني تونو كانكوني مجنو كانكوني أركشو كانكوني فنو إي جنبورنا دين أو كو يجود ما كتوني وكانكوني يلتر دون كلان أو فالرا برجيا فبنهما يجنب ما كو موالي تدون كلان أو فالرا yantoromo kanko Allah subhanahu wa ta'ala nga waylitata ɗeɗo ɓerɗe meɗen o ittade bone o naɓade moƴƴere o tabintinnade kadi e dow ɗum. Ko waɗi peewal ko hunde moƴƴere, bone ko hunde bonde. Kono naa kala wonɗo e moƴƴere sellitata heddoɗa e mayre, wona kadi kala neɗɗo wonɗo e bone sellitete o heddoda e ɗum, bal hine yiltodira. No woodi ɓe tawata jarri borte hendagol goonga yaada e on goonga haa ñande goo accitamo. No woodi kadi jarri borteɓe jogagol bone ɓe yaada e on bone kamɓe kadi haa nokku goo hende goo ɓe wallinamo. Aray fotoragol Allahu subahanahu wa ta'ala fanniraɗo on torotono ton alayhi salatu wassalam ɓe makayno: Allahumma ya muqallibal qulub tabbit qalbi ala dinik. Ɓe maka joni an o waylitowo ɓerɗe, mi coritema tabintin ɓerle an nden e dow kaɗo dina maɗa. Si nelaɗo torite ɗum ko hollu ballen enen kadi ko honɗum hanuɗen toraɗo. Aray si tawi ɗum feƴƴi no mabɓen ardiniri ni, wondema ɗen andi kaɗo dina Islam hika ari fi jinna e yimɓe, hika ari fi worɓe e somnaɓe, hika ari fi fayɓe e mawɓe. Ka acca hay e gooto sinamo ala hakki. Ko feetuɗo Islam tippinte e muɗum haa ñande o likki, heddiɓe ɓen hiɓe yamira, luttiɓe waɗay kaaɓe waɗata. Nde tawno kadi hiɗen andi balal ɗeɗo mofte, Allahu tabaraka wa ta'ala hino hetti sandu ɗum moolanandu baki ɗum ni telen ɓeɗo sonnaɓe. Sonnaɓe ɓen siɓe moƴƴi haray tanginare fawoto ɗon mofte ɓen moƴƴi. Ɗi sonnaɓe ɓen moƴƴali haray kadi tamawno tiiɗa sappo ɗono mofte ɗen boni. Ko waɗi noon ko sonnaɓe ɓen woni sowotoɓe, kamɓe woni jibinoɓe, kamɓe woni muyninoɓe, kamɓe woni ne'oɓe. Ɗi ɓeɗo moƴƴali haray wawata sanjinade moƴƴere woɓɓe ɗum. Ɗumɗo fo Allah subhanahu wa ta'ala no waɗi koye juuɗe maɓɓe woni rewde. Odun sinin adam sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve vaktirali fi sonna veren bağı. Cabir bin Abdillah radıyallahu anhu ve maki Nilaran sallallahu aleyhi ve sellem ka'idi Sibi harino ve cülni idi on habe gayni ve vadani vorbe ben khutuba ve sayno haray sonna ben vuhiti seda onsa hari ala alawa no mikro ko yurtin taka vuhdi ve gayni no tombe seno haka sonna ben kadwoni ton wadana be khutuba ferejo nafo de dine mahbe aduna mahbe la harama siya be hollu si sonna be ben watkirta ke pao odun sen wade yawtere si fou aisi be nato raiton no landi kawaden yawtere si mahbe herile wadi no worbe ben si mokki be mokkali haray no hulbini kono non si be mokki ko worbe ben woni mokkali haysi no hulbini haray ko seeda wadi hiden andi ko sonnajo mokkyo mari feere gaynugol gorko mum mo mokya eko gorko mokyo mari feere gaynugol sonnajo muɗum mo mokya wala gotum ndini en andi ɗum na gotu tawgol sonnajo on ko mokyo simo jarribora gorko bonɗo tehe e doole ko oɗo sonnajo okka wawugol oɗo gorko kon gorko on si woni moƴƴo ɓeyngu makko woni bonɗo tehe e feere ko gorko on mari kon no lo'i moƴƴa fi moƴƴingol oɗo bon ɗum ɓen anndi ɗum kala marɗo hakkil ino anndi ɗum wona gootu ko ɗum ko gorko wiyata kon mi ronku ɓeyngu am few ɓura ɓuuɗeede naneede ko sonnaajo wiyata kon mi ronku moodi am few ɗum na gootu idan hino lanndi ɓeeɗo sonnaɓe harafi maɓɓe wattiraaka ɓaawo waɗi noon islam wattiraali ɓe ɓaawo balka allahu tabaraka wa taala janti worɓe ɓen wo o jantorto ɗon sonnaɓe bal yumma men gummi salama radiallahu anha ɓeyngu nelaaɗon alayhi salatu wassalam ñande goo ɓe arno ɓe lanndi nelaaɗo ɓe maaki nelaaɗo meɗen nande joomi men no nodda yamira e nder qur'ana ko ɗuuɗi kono ko worɓe ɓen woni wowlande menen ɓeeɗo sonnaaɓe menen jooni amen wowlata fi amen yamirta amen nelaaɗon alayhi salatu wassalam deƴƴi seeɗa allahu tabaraka wa taala kippini aya qur'an e dow nelaaɗon alayhi salatu wassalam hollowo himmi ko sonnaaɓe ɓen mari konko allahu tabaraka wa taala e suratul ahzab jooni non mo wi innal muslimina wal muslimat ɓe nanndi aya والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات قل أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما إذن ورد بن جنتاك روت صنع بن هكال دون كا كالكوي مسلمين وعدد مسلمات قل بمعنى جلب ورد جلب صنع قندم بورد قندم صنع bimana huloɓe joomi muɗum ka worɓe e ka rewɓe hooroɓe ka worɓe e ka rewɓe kala moƴƴereji ɗin ka worɓe ɓen janta ɗon jooni wi sonnaɓɓen si waɗi wa ɗum haray hiɓe fota terka jeɗi bal o wi kala on gonɗinɗo allahu tabaraka wa taala o golli golle moƴƴe o woni gorkowo o woni sonnajo wo joomi men no fonna ɓe terka jeɗi joomi men ɓurdindinaali hakkunde worɓe ɓen e sonnaaɓe ɓen ka dewe o ɓurdindinaali kadi hakkunde maɓɓe ka yoɓugol ɓe baraji jonɗi sonnaaɓe si salliki he juuli fana so yoɓaama sappo gorko si salliki he juuli ko sappo yoɓe ɗum ɗo fof ko fiya e faamu wondemo fi ɓeeɗo sonnaaɓe moƴƴere ɗeeɗo moftehino mahii ɗon sonna ko boto e zamanu nelaaɗo alayhi salatu wassalam gollirɗo andirede wasidatu nisa woni nelaaɗo sonnaɓe ɓen ka nelaaɗo alayhi salatu wassalam ñande goo sonnaɓe ɓen tumbodirno madina ɓe suɓi sonnaajo gooto waawɗo haala laaɓuɗo ɗenngal ɓe wi enen ɗo fof en waawata immaɗe yahen ka nelaaɗo yewtude e maɓɓe kono suɓen gooto nelen mo e nelaaɗo o landano en ɗiiɗo piiji nelaaɗo jaabano en ɗi ngan ɗum ɗon kadi holli sonnaago ɓen haana hertirde landogol diina maɓɓe kan nde tawno piiji aduna ɗin ɓe alaaɗi hertude landaade ɓumtanayde ɗiɓe ɓe wi ko ɓe faala landaade ka jihaadi ko worɓe ɓen woni yahude ka golle sattuɗe tiiɗuɗe fof ko worɓe ɓen woni daraaɓe kono worɓe ɓen si yalti yehii ka jihaadi ma yehii ka golle islam kamɓe sonnaaɓe ɓen hiɓe jooɗaade ka cuuɗi ɓe ayna galleeji ɗin ɓe ne'a ɓiɓɓe ɓen ɓe ayna haqqeeji ɗin ɓe rewna jawle moodiɓɓe maɓɓe ɓen ene nelaaɗo kamɓe ko honnum ɓen mari ɓayri kamɓe ɓe yaata jihaadi on sonnaajo ari landii ɗum nelaaɗo alayhi salatu wassalam nelaaɗo on ɓe maaki yeeto sonnaaɓe nelɓe maɓen wondema gooto e mooɗon si moƴƴinii dewgal ngal hakkunde mum e moodi muɗum jonnitiimo haqqeeji makko ɗin reenii teddungal makko ngal ne'ii ɓiɓɓe makko ɓen aynii jawdi makko ɗin ɓe maaki worɓe ɓen si windane yaama ka jihaadi sappo kanko sonnaajo wondo ka suudu no ayni ɗum on o windante sappo harawo e haali idan holli wonaa golle ɗen hato jinni ko jonnuɗoma golle ɗen on allahu tabaraka wa taala si suɓike jonnugol ma golle ɗen wi'ayaa gollu ɗo hay si tawii ɗe ɗuuɗaawataa yawɗe tonni allahu tabaraka wa taala ɗen e yawnaaki ɓe kaw tun ko kanko jonnuma jooni noon ka finndingol fii ɗum ɗo anndugol fii ɓee ɗo sonnaaɓe wattirtaake ɓaawo ko maa anndintinnen piiji ɗi rentuɗen kamɓe kadi ɓe renti ɗi tawata landaaki ɗaɓɓitugol ɗi haa marɗo hakkil fof no renti ɗiɗo hino feeñi hakkunde sonnaaɓe julɓe ɗen hiɓe wuuri e majji te nelaaɗo alayhi salatu wassalam e maakiino e maaku maɓɓe wonande saha bi maanaa sonnaaɓe sahaabaaɓe ɓen ñannde ɓe waɗannooɓe hutuba iidi omo wiiɗen naanen ɓe rentinno ɓe yiite ɓe lerɗini ɓe aljanna haa ɓe maaki faamee dey ñannde mi royraa mi yehi ka asaman allahu tabaraka wa taala holliilan aljanna mi naatii ton ko holliilan yiite e yimɓe yiite kono wallahi mi ndaari mi tawii ko ɓuri ɗuuɗude e yimɓe naatooɓe yiite ɓen ñannde dargal ko noon ɓee sonna ko ɓuri ɗuuɗude naatugol aljanna ñannde dargal ko ɓee ɗoo miskinaaɓe waasuɓe ɓe alaa fuy kaaduna si ɓe rewii joomi maɓɓe idan gooto e sonnaaɓe jooɗinooɓe landii nelaaɗo o wii nelaaɗo maako ɗon ko menen sonnaaɓe ɓen ɓurata ɗuuɗugol naatugol yiite ɓe maaki hii o wii ko honɗum woni sabu ɗum e sonnaajo jullo fof no haani anndude ɗum ɓay ko nelaaɗo alayhi salatu wassalam maaki wa ra'aytu aktar ahli nnar ko annisa ɓe maaki wa ra'aytu aktar ahli ljanna ko alfuqara ko tawata ko yimɓe ɓen no ɓuri anide ka dow leydi ɗo miskinan kaako e baasal ko ɓen yimɓe ɗen ɗo si rewii joomi mum ɓuri ɗuuɗude aljanna on ɗon sonnaajo ɓayɗo lanndi ko nelaaɗo alayhi salatu wassalam ko honɗum woni sabu ko honɗum woni sabu ɓeeɗo sonnaaɓe ɓuri ɗuuɗugol wonugol naatooɓe yiite ñannde darngal nelaaɗon ɓe jaabiiɓe maaki ko fiiji ɗiɗi woni hoore on sabu o ɓe maaki ko takfurna al ashira wa tuksirna llaana ɓe maaki ko woni sabu onon ɓeeɗo sonnaaɓe ɗuuɗuɗon naatugol yiite ñannde darngal ko tawgol hiɗon ɗuuɗi ko yeddoton moƴƴere nde waɗana ɗon hakkunde mon e mooɗiɓɓe mooɗon ɓe maaki kawi kadi no ɗuuɗi se on heti ko metti on ka reuno ton dum ye hudu gol bi demoro ni do fi jididi ni je ay ko won ka sabu sunna jo bona na to yo yi te nyande dal ngal ya Allah subhanahu wa ta'ala dan do dum sunna bi dum taw gol sunna jo on no uri ko yeddata nema di di modi makko won mo wadan de di misal mo nela don be maati gorko no wonda do sunna jo mudum tewno moyen woodi tewno ustu woodi tewno simana haajuuji woni huntaade ko landi wo no woodi ko landi wo himo hennaade ko yaa haa ñande ko konko wowuno heɓaade ronka heɓoraade no woowi heɓorde noon o daro o yeggita ko feddino kon fof o inna min gila mi naati kamaano mi meeɗa liide nafoore ma mi ɓuttinde wo atto mi arde kama gila mi hewde kama mi yaali ɓutti ɓe maaki ngol ɗo konngol waɗɗinanay sonnaajo on naa togoliite ñande tan ko ari noon mo yettaali weltanaaki yimɓe ɓen ko ɓe waɗantamo kon ko kanko ɓuri handude ndew yeddata ko joomumen woni mo waɗande kon sabu ko joomumen woni waɗande yimɓe ɓen kon imo rewnude ɗum e juuɗe yimɓe ɓen alaa ha gooto mo on tippinande ko mum kon haa tawa ɗum ka suuɗo o hen ndo yaha ko rewnay tum woni e juuɗe ko si tawi noon rewnaaɗo e juuɗe mum on a weltantaako on a annditantaa on jonnuɗo mo on a annditanay on kañum ɗum ɗon hino jeya ko woni sabu arano ko ɗuɗɗinni reɓɓen ka nder yiite allah subhanahu wa taala arsifeer rentagol ɗum ko wana noon ɓe maaki hiɗon ɓuuɗi onon sonnaɓɓen ko huɗoton ɓiɓɓe mooɗon ɓen siɓe waɗi on ko mettata on ɗum ɗo ko ɓuri ɗuuɗude ko e sonnaaɓe ɓen e dii worɓe ɓen worɓe ɓen ɗuuɗaaka jarri boreede huɗugol ɓiɓɓe ɓen siɓe waɗi ko hawran kono worɓe sonnaaɓe ɓen kañum si ɓiɓɓe ɓen waɗi ɗum ko muusata ɗum tun ko heewi kon ɓe waawataa rewde nokkugo ɓuttina on ɗon mone mo ɓe waɗa har ko ɓiɓɓe maɓɓe waɗi mo sinaa huɗugol mo holla mo ko fus o wonata holla mo nafata holla mo perday holla mo duñcata holla mo ko ni o heddorto ɓe wona ɗi haalaaji ara hiɓe faami ɗum wonaa hay fuy hara ɗum ko damal udditanay ngal ɗum neɗɗo on naatogol yiite ñande darngal allah subhanahu wa taala danndu en ara ɗum ɗon hino jeya e ko faa haanuɗen faamude wonde ma nelaaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki hino jeya ko wonata sabu sonnaaɓe ɓen bonna golleeji maɓɓe ñande darngal ko wana noon no jeya e fiiji ɗi tawata sharia on no harmini nelaaɗon yettini ɗum sonnaaɓe ɓen no weltindi e majji ndeɗo huunde wiyeteende angal toppitagol teddungal muɗum e herta muɗum yeeso ɓeɗo worɓe janan woni angal yiɗugol surrugol hoore muɗum surrugol ɓanndu muɗum ɗum ɗum hino wiye ka haala arab attabarruju wassukur woni angal yiɗugol buumugol ɓanndu muɗum ɗum e weleede weltorgol worɓe jananɓe ɓen yo dak mintor yi'ugol ɓanndu muɗum ɗum ɗum ɗo ko dambun kabir o dambun adim indallahi jalla wa ala ko waɗi noon ina jeya ko bakkaatu mawɗo anndirtee ka diina tawgol bakkaatu on si o wowlaama hikko to yeeso makko waɗɗo ɗum ɗo wo allahum huɗiimo ma waɗɗo ɗum ɗo wo nelaaɗon huɗiimo ma waɗuɗo ɗum ɗo wo o naateetaa aljanna ma waɗuɗo ɗum ɗo wo o naateyay yiite ɗiiɗo kala kadi jokki bakkaatu kara mo koɓɓe mbe wi bakkaatu on ko mawɗo wonata kala kaɗiiɗo jokki bakkaatu haray bakkaatu on wonataa to toko jooni noon sen ndarti ka imamu muslim ka sellunde maɓɓe siɓe filli hadis tettaaɗo e abi hurayra radiallahu anhu wondema nelaaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki in faani min ummati min ahli nnar lam arahuma baadu ɓe maaki qawmun ma'ahum siyaadun ka adnabil baqari yadribuna biha nnas wa nisaa'un kaasiyaatun aariyat maa'ilaatun mumiilaat ru'usuhunna ka asnimati lbukti lmaa'ila ɓe maaki laa yadkhulna aljanna wala yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada rawahu muslim nelaaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam be maaki teddeji didi e nder mofte andan mi aali be non kaw ben don mi wuri daale maɓɓe ɓe aroyay non kono ɓen ɗon ko ɓe jeyaɓe yimɓe yiɗi ɓe maaki ara non ɗum ko yimɓe aroyoɓe jogiiɓe looji yooruɗi wawɗi wa bukki nayi hiɓe wurti e dow yimɓe ɓen hiɓe piira ɓe ɗum hara kadi koye dow tooñe ɓe bonna fuf ɓayri tun hiɓe mari doole e dow maɓɓe hiɓe jogii ɗi looji ɓe piya kala moɓe faana ɓe maaki ɓen piyooɓe yimɓe ɓen e dow tooñe ko jeyaɓe yimɓe yiɗi ɓe maaki kadi e rewɓe aroyeyɓe tawata ko holuɓe holtuɓe marɓe ko wiyete kon coñci kono ɓe ala e coñci maɓɓe ɗin surrayɗi iɓe mari suura tan bimana ko ha bimana kaasiya suura tan hiɓe mari coñci kono haqiqa tan ko ɓe haariyaaɓe ɓayri si neɗɗo suuɗi nokku e ɓanndunu acci nokku e ɓanndunu ka mari conci ton hino wiye no holti kono ka ala conci ton goɗɗo to sawiɗe ɗon no holti ka si neɗɗo wattike dolo kon raɓɓiɗu kon juuɗe ko yiɗuɗaa mo a waata wiide juuɗen hino suuɗi ala suusiwiɗe ɗon no holti ton holta kono a waawataamo wiide kadi ka dolo kewon suuɗi ton ton kadi no holi nelaa ɗon ɓe maaki sonnaaɓe mooɗiniray hakkunde koltu e holugol koltu ngu timminaa ko koltu ɗaɓɓiraaɓe ɗum ɗon hino jeyaa e alaamaande bonɗo wonande rewɓe aroyooɓe ɓe nelaaɗo maaki yi'aali ɓe taw en tore allahu subahanahu wa taala danndu ɗum sonnaaɓe julɓe ɓen eniɓɓe maɓɓe ɓen nelaaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki ko maa ilaat mumiilaat ko ooñiiɓe kamɓe e hoore maɓɓe ɓe jaɓaali feewal ɓe haɓɓitiiɓe gaynay fii aduna aduna mo tawata hay gooto maanaaki ko honde aduna wiyaa aduna hay gooto anndaa honde aduna fof ko ɗoo finaa tawaa gooto anndaande ɗum huɓɓi gooto anndaande ɗum haalata gooto fof no arde wona yer ko joomumen muuyani ɗum kon yaha si goɗɗo no wi'i kañum huɓɓino to fii ɗum gaynay fii ɗum ɗum wona e juuɗe makko heɗo mo o tarda e maɓɓe idan ko ɓe ooñiiɓe ɓe jaɓaali feewal ko ɓe ooñooɓe kadi kala mo ɓe wondi e kala mo ɓe yino faalaa jaɓude feewal ko waɗi no jeya e alaamaande feewal bani aadam yiɗugol mo wondugol e feewuɗo no jeya e alaamaande ɓoylaare neɗɗo tawgol o yiɗaa wondugol finaa ɓoyliiɗo ɗum hino jeyaa ɗum no jeya e jikkuuji ɓen ɗon rewɓe ɓe nelaaɗo kambani ooñiiɓe ooñooɓe kadi woɓɓe goo ɓe feewaa ɓe jaɓataa heddiɓen feewaa ɓe maaki kadi hiɓe sañci darni darni cukuli ɗin ka tumbo hoore ɓe maaki ƴuugeeje cukuli maɓɓe ɗin ka koye maɓɓe hino waywaa ƴuugeeje gelooɗi wonande annduɗo ngelooɗo ɗum ɗo kara mo kooɓe firtooɓe hadis ɓen ɓe wii nelaaɗo maaki ɓe yi'aali ɓeeɗoo kono enen en yiiɓeeɗoo kara mo kooɓe ɗuuɗuɓe no firtiri ooɗoo hadis ko ko ɓee sonnaaɓe ɗettata ko saccaa ɓe ñappaka koye maɓɓe ɗum no wiye coiffure nelaaɗo yaali ɗum ɓe yaalɗo nezaman waɓɓe tawgol sukundu moƴƴinte to neɗɗo soodandu ñappaka hoore wona heɓuɗo sukundu ɗum ari ala ɗum ɗo noon si neɗɗo ɗetti wattii e hoore mum ko buuminde o ƴuugeerne feeƴeya ha te kadi ɗum ɗon mo ɗettii ɗum wattii ka hoore mum si o salligodii e muɗum o alaa salligii si o heɓii janaaba o lootodii e muɗum o alaa janaaba si o juuhii o alaa juulde kon no heɓirta aljanna tannondiren ɗum ɗon si neɗɗo waɗii ɗum ka hoore ɓayr no jeya e sarti salligagol massu ras ɗum no jeya e arkane wudou maskugol hoore nden sukundu ɓuuɓa yonkin noon ɗettii on ɗon sukundu o ñappii e hoore sukundu makko ndu hara koye honndungooni maskude naa e hoore ndun ɗon sukundu so heɓii janaaba o lootodi e ɗum ɗon no jeya e sartiiji tawgol janaaba timmay sukundu ndun ɓuuɓa jooni noon himo waɗi ko haɗata ndiyanɗan meema sukundu ndu so o lootodii e ɗum ɗo maa o salligodi e ɗum ɗo o alaa salligii o alaa lonngal si o juuli o alaa salligii o alaa o laaɓaa o jaɓantaake julde kamɓe noon oɗo heɓireetaal janna hare ɗum welay fii welataa fii ko ɗum si nelaa ɗon ɓe huɗi kala debbo tokkanoowo debbo ɗimmo makko sukunu mum e kala debbo jooɗotooɗo haa tokkani ɓe maaki la'na rasulullahi sallllahu alayhi wa alihi wa sallam alwaasila walmustawsilata laha gala don be hodi kala debbo tokkano wo goddo sukundu e kala debbo jodo do ha tokkane sukundu jon non o do dela don hudimo wondude ko huda ko fu aya ay tawa e ciudi nokkeli burdi fuudude wi'aabe ko julbe di julbe hara kadi ko hoolaabe e diina tawa ka ɓiɓɓe maɓɓe ko ɗum ɗo ron ndi jooɗi ka nder cuuɗi ara ko ɓiɓɓe ɓe nelaaɗo huɗi fu woni ka nder cuuɗi sono huɓɓine julɗo ina hara anndaaka te ɗum no fanndi mo anndaa ɗum ko waɗi noon ɓe jaɓataa nayeeɓe ɓen waɗa ɗum nayeejo kadi haqqille mum yaataa e waɗugol ɗum o wiya o feƴƴaniino ɗum ɓayri allah tabaraka wa taala nde tagi gooto fof no waɗani ɗum embere ko wuurirta kon hara fii makko kaaninaaka ñiddinaaka ko ɗum si en yii sukundu ko fuɗinanta gorko sonnaaɗo woni fuɗinande sonnaaɗo leydi ka fuɗinanta gorko toon naatan woni fuɗinande sonnaaɗo ɓiyo gooto fof hettu haqqe muɗum on hara naataali e waylugol tagoodi allahu tabaraka wa taala ɗum ɗo hino jeya e harmuɗi ɗi tawta sonnaaɓen no weltindaade e muɗum sonnaaɓe julɓe ɓe hannde ka wiyeteeɓe kaka julɓe ɗi julɓe hiɓe fecci pecce yahay ɓe tati ɓe ɗiɗo cenki ɗi tawata jooni ɓen ippinii aayeeje qur'aan hiiɗuɗe wowlayɗe fii wondema ɓeeɗo sonnaaɓe yo ɓe won hersooɓe ɓeeɗo worɓe jananɓe ɓe wona buumooɓe ɗiɗo ɓalli maɓɓe ɓeeɗo worɓe jananɓe ɗum naare aayeeje ɗuuɗuɗe naare suratul nisa ɗinaare suratul nur ɗinaare suratul ahzab jannguɗo qur'aana wiyataa yaali ɗum ma annda ɗum ɗum ino waali ɓayri qur'aana gila tippi heɓii ko fannde o duuɓi wuluure e duuɓi temeɗɗe nayi e duuɓi capanɗe tati e duuɓi tati ka jooɗiɗen ɗo ɗum heɓii kaa gooto e meeɗen fayde jooɗiiɓe ɗo ɓen alaa jogiiɗo duuɓi temedere koy enen neeɓaali ko arde kono ɗum ɗon neeɓii ka tippina te allahu tabaraka wa taala hollii sonnaɓɓen teddungal maɓɓe ngol teddungal maɓɓe ngal ko ɗiɗo centi islam jooni noon sonnaaɓe e ɓiɓɓe rewɓe hara ko julɓe e jooni men wiinooɓen wa nisa'il muminin ɓayri nisa'il muminin woni rewɓe ɓe tawata moodiɓɓe muɗum ko julɓe e jiwɓe ɓe tawata baabiraaɓe muɗum ko julɓe maa ɗum moodiɓɓe maɓɓe ko julɓe ko ɓen wowlata ɗo hino feccaaka julɓe sonnaaɓen tat woɓɓe maɓɓe hino faami ko yawɗo haa nawyi wo ƴettata dolokke njano e sonnaaɓe ɓen e tiggaare kala mo nawyaali wonaa yo tiggo kala mo nawyaali wonaa e watta dolokke yokkiiɗo ɗum ɗo no faama e nokkeeli ɗuuɗuɗi ka kaa ɗum faama hino faama nokkeeli ɗuuɗuɗi ka men ngaa ko hino faama ko waɗata tiggaare ka hoore muɗum nde duumoo ɗon wattoo dolokke juutuɗo yokkiiɗo o heddotoo e makko kala ka o yaata ko nayeejo nawyiɗo tun watteteeɓe wiyeede jooni neene biro jogiiɗo taanira e tampina jiwo ma ɗum fewndiiɗo wonɗo e dewgal muɗum ka aada waɗoowo dolokke njano o tabita e makko waɗa tiggaare nde tabita wano mawɓe ɓen waɗirta noon ɗum ɗuuɗaa e jiwo ɓen kaa e nganndii ɗo faamaama ko mawɓe ɓen haani tiggaaɓe juuɓe ɓen wonaa yo tiggo ka aada ko ɗum faama juuɓe ɓe koye watto raɓɓiɗi watto faaɗuɗi mooroɗi faala paroroono faala wuurira noon si maa yaali haa nawyi waɗoya noon dolokke njano e tiggaare kala ka yaata naanii faamira enen ko joomen wiiri ni bal ɗo wi'en tutaama kono junnitaama fuɗay fuɗataa kaa sonnaajo nayeejo e jiwo fewndiiɗo ɓeeɗoo ɗiɗo gorko si yi'iiɓe ko hombo e maɓɓe o ɓurata fitinorde ko jiwo ngaa ko nayeejo ko ɓe joomi men wiiɓen si yehii haa heewtii ɗoo hijaabu mo mi fawnoo e maɓɓe ɓe buumo on jooɗii yo ɓe ittu ella alaa ɓayri worɓe ɓen alaa haaju e maɓɓe ka nen ngaa ko ɓen ɗon woni ɓettude coñci ɗin wiyanooɓe jooni yo buumo ɓen ta gooto yiwɓe ko ɓen woni wallinde coñci ɗin e hii tutaama kono junnditike kaa faamondiri on ɓe jooni meyi wal qawaaidu min annisaa illati la yarjuuna nikahan falaysa alayhinna junahun an yadana siyabahunna ko jiwɓe ɓen wiyaaɗo kaa ko nayeɓe ɓen ɓayɗen jannguɗo ɓuraana ɓen firde ko honɓe wiyaaɗo ko on ɓe wiyetee qawaid ko woni qawaid ko sonna bi yawdo ha acci fiila gol ciw acci jibin gol ciw tawata o joodata ko ha o nijo goddo no ari kama be dabbimo dewgal jombugol mo nabata mudu o tanjinaki on lete qaida joni gorko ala haaje makko kala ko gorko mari no haaje sonnaajo goddo yata dum e makko tawno heddi fowlanni joni o fewni do do hijabu mum wiino yo wadu on fewno o woni paykum ko mari haaje makko joni gorko ala haaje makko yo ittu o wallina ella ala wata o faro tum o yalta ko be do non woni ettude ciggaaje den e dolokkaaji nani din kam denga wiyanooɓe ɗettuɗen fewno ɗettete ɓen no wiide men ɗettata haa men hewtoya ko feewi feewi kaa feewal ko ni wonaa waɗireede kaa wonaa ni wonaa waɗireede ko ni wonaa waɗireede idan ɗum noon ko huunde nde tawata wonaa feewnde ko saria saria on no yiɗi ko jama on jokku ko joomi men wii ko wano wi'iri noon hara wonaa yonkidi waɗu ko faalaa kon kañum ɗum ɗo hino jeeya e toɓɓere hino jeeya kadi e harɓuɗi ɗi joni men tabaraka wa taala harmini hara julɓe ɓen fof no ande majje ɓayri harɓuɗi ɗi ɗiɗi laaɓi joni nelaaɗon alayhissalatu wassalam ɓe maaki innal halala bayyinum wa innal harama bayyin harɓuɗi ɗi no cuuɗi ɗi suuɗaaki no feeñi hino jeeya e harɓuɗi feeñuɗi ka saria ko sonnanɓe woni fajjitaade tawi saria on no haɗiɓe etagolɓe kamɓe ɓeeɗo sonnaaɓe nanndin tinnagolɓe e worɓe ɓe ɗum ɗo ɗo harmu nelaaɗon alayhissalatu wassalam ɓe haɗi kala gorko nanndintintooɗo e debbo e kala debbo nanndintintooɗo gorko ɓe wii laana rasulullahi sallllahu alayhi wa alihi wa sallam almutashabbihati binnisai min alrijali walmutashabbihina min alrijali binnisa kala gorko nanndintintooɗo e rewɓe ɓen e kala debbo nanndintintooɗo e worɓe ɓen nelaaɗon alayhissalatu wassalamu huɗii on ɗon ko woni ɗon kuddi ko ɓe toyke yo allahu on pottinmo yurmeende muɗum ne joni noon kala ka tumba si du'a waɗay si toraare waɗay toon wonaa toreede ɓuri yurmeende allahu subahanahu wa taala naa ɗum joni noon ko ɗum nelaaɗo maaki anngon yo allahu on pottine ɗum kala ka ɗum toraare tawa ɓattataa ko ɗum ɗo moƴƴi ɗum ɗo noon no waɗde ɓayre yiyay juuɓe waɗooɓe pantalon ji e yiyay waɗooɓe kefiiji e yiyay woɓɓe no ɓornoo so a wiiɓe sina a tenngin a fellitaa ko gorko ni ɗum no waɗde nelaaɗon noon ɓe maaki waɗowo ɗum ɗo ko huɗaa ɗum ƴehiide kadi ke ɓiɓɓe julɓe tufooɓe kootani waɗa kootani oɗo kadi ko hon ngoo tawti ɗoo ko rewɓe ɓen o nanndintinni kaa ko worɓe ɓen ene si boobo gorko jibinaama aada hino anndi naɓugol mo tufano yamo noppini waɗa kootani ko fini o tawrii ɗum maɓe makko ɓe o wee jiwa noon si tufanaaka noppi ɗi yiiɗo ɗum o felataa mawɓe makko ɓe i hannde ɓiɗɗo gorko si jibinaama ɗo o ɗettaama o tufanaama noppi ɗi mo waɗanaama kootani ɗiɗi yiiɗo ɗum wo fela e waɗɗo ɗum o kaa kaa toon ko mantatangal gollal holliwa naa en gootum ɗon noon ɓe hiwde ɓiɓɓe julɓe tufooɓe kootani waɗooɓe koɗi nanndinooɓe hoore mum e rewɓe balle en yii hay ɗiɓɓe julɓe worɓe moorotooɓe kewɗi wallina kaa en alaa yiide ɗum to woodi poɗɗo yahay leyɗe porto seeɓoye toon mbuuɗu tawi mawɓe ɓen ko ɗum woni haaju muɗum waay wan neɗɗo keefeeɗo laaɓuɗo poyno ɓe wayi noon tufa koota no fiɗi waɗa koɗol mooroo kewɗi haa moƴƴe ara tippoo ka maɓɓe kono ɓayri koo jogii kon yimɓe ɓen no wayi haaju e muɗum deƴƴi bu ayata laaɓanoomo lanndomo kon ɗum waɗanɗaa ɗum kon moƴƴiyaa waɗu ɗum ko ɓayri mo fottoymo ɗettude o jonna ɗum ko girendiwal soode ko sukkar soode awa harayi ooɗo waawataake lanndeede nanndi haa o ronka jonnude ko ko woowi jonnude fii hon ɗum o accireeni so maayii nii kadi o wallinee o loote o juulee wiyee jonne nokku o aljanna ɗe rentini ko kujinaaru ni taa naa ɗum haani ɗum ɗo wonaa ko haani few worɓe ɓen yo wo uwa worɓe sonnaaɓe ɓen yo wo uwa sonnaaɓe hannde si gorko ɗettii ɗo tiggaare e jallaama keggike yaltii o accii yeeso ngon tum ƴiiɗo moofelen ɓa ɓay noon ndaanaa kenti maɓɓe noon idan ko ɗum sinelaa ɗon huɗi eggobe da ben tawta ka joni men tawtina dum don dum do kad ko hunde ne sonna ben haani wattande hakkile mudum pitte juldo ben ka worbe kad wattana hakkil e nanni tinna gol e sonna be dum don hino jeya e harmudi ti sharia on harmini sonna ben hino wadde nogar tan arama sonna be towle dum woni etade dum ko jiwde helli faabe bibbe julbe be woni wadde dum ayre yawbe mabbe buri fi yalta hirbe ko pantalon warta to yalta wudu ya pantalon ko mo andira ka men gayne ko tonnaabe be worbe men andira pantalon dilan dum do ina jeha ko haba ko dum si kala mo ko en hadi haabe indi haana na gorko ka o borno borna teri debbo hayti ko beygu makko haanana debbo ka ɓorno ɓornateeri gorko hay so ɓornateeri nin ko moodi makko ɗum ɓe waɗi ɗum misal si tawii no woodi paɗe ɓe tawata ko sonnaa ɓen heeroyi kamɓe anndiraa ɗee ɗoo sellantaa gorko ka wattoo ɗen ɗon paɗe ɓeyngu muuɗum yaha salligoo fadi noon nelaa ɗon ɓe haɗii gorko ɓe huɗii gorko ɓornotooɗo lubsatal mar'a wal mar'a talbatu lubsatal rajul te ɗum ɗon ko ɓornateeri wano gorko ɗetta kaftaani muudi muɗum ɓornoo hunta haajiiji muɗum hayso yaltata ɓewi ɗum no harmi ko kuddi moolanaandi ɗum dimana kala ɓornateeri ndi tawata si ɓornaama tun anndete ɗum ɗoo naa gorko jeyi ɗum ko rewɗo wata gorko ɓornuɗum kala ɓornateeri ndi tawata si ɓornaama anndete ɗum ɗoo ko worɓe ɓen jeyi wonaa sonnaɓe ɓen wata sonnaaɓe ɓornuɗum ko ɗum ɗon hisinta yimɓe ɓen e kuddindi nelaa ɗon kamɓe ɗum e allah subahanahu wa taala hisinini hikkiti ɗon ne jeya e harmuɗi ɗin haa jooni majjeede ɓeeɗoo sonnaaɓe e anngal daragol ɓe ɗaɓɓita faamugol ɓe ñaawooje maɓɓe ɗen kallaaɓe maɓɓe ɗum ɗoo noon wonaa ɓe anndaaɓen tun wonaa ɓe janngataaɓen tun ɓurɓe ɗuuɗuɓe hannde no fanɗi ka sonnaaɓe julɓe mo joƴƴintaa lanndoɗaa ñaawoore siilayee ñaawoore jibingol ñaawoore jargagol o innama ɗum ɗo ko ni ɗum ɗo ko ni ɗum ɗo ko ni ɗum ɗuuɗa ɗum ɗon ɗuuɗa ɗum te majjeede ɗum ɗon noon ko bonnay ɗum diina ka yeeso ɓaydi sonnaajo majjaama ñaawoore siilaye o majjaama ñaawoore batte jibingol o ñaa majjaama batte ko wiyetee kon istihaaba jargagol o senndindiraali ɗi o juulay hara o laaɓa ma o jooɗoo on ka juulude hara julde no waɗɗi o yaltataa goɗɗum mum ka o hisay o hisata so jooɗi tew juulaani mo haani juulude moƴƴi si o juulii o laaɓa moƴƴi ƴon noon no jooɗaa ɗum anndaaka ɓeyi sonnaaɓe ɓen no haani etaade landee ɗum haa laaɓa no jeyay ko haani ɓe daranaade woolanaɓe ɗum haa laaɓa moodiɓɓe maɓɓe ɓen siko jombaaɓe maa ɗum siko jiwɓe neeniraaɓe maɓɓe ɓen siko sonnaaɓe moodi makko woolanamo ɗum ɗum ɓuri koan noon jiwon o yaltata goo hikoo jombaaɓe maahimo ka mawɓe makko ɓen siimo ka mawɓe makko ɓen neene makko no ɗon si neene makko alaaɗo rewɗo hino ton mi ñan neene makko ma jaaja neene makko ma bati makko eko nanndi e mum ko ɓen haani ɓe woolande ɗum kono lanɗo ɗen taw o haanuɗo wownude ɗo taw taw si kañum kan no anndani hoore mum ɗum woni muskila o miiji dan jamal no majjaa ɗum moƴƴa ka sonnaaɓe siilaye ɗum wiyetee alhaydu e annifaas ɗum no wiyee batte jibingol ko haala fulal istihaaba no wiyee jargagol woni ƴiiƴan ɗan taƴataa e sonnaaɓe ɗiiɗoo tati hino jeya ko ɓuri sattude e faamude e muɗum ɗan kaccitiiɗan si sonnaaɓe majjaama ñaawoore ɗan ɗon haray yo wiyor diina makko kan jiibondire juure ma ko waɗi noon nelaaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki joomi men yeetike en ka diina makko hersa alaa ka diina makko e anndugol diina kan bal sonnaaɓe aray lanndoo nelaaɗo ɗiiɗoo fiiji ɓe jaaboo ɓe laɓɓinana ɓe si anndaaka mudda mum o e duuɓi muɗum ɗi e dumunde muɗum nden e yimɓe ɓen mo majjaamaara nun ɗum so ɗum majjinta ɗimmum ɗum mo majjaama ɗimmum ɗum o ɓeyda majjude tammum ɗum so ɗum ɗon noon fayda welataa wowlude ni faamoroo ni ko ɗum ɓurata welde faamaade ko si on kidi lanndike o woolanaama ɗum hara ko waawɗo mo woolande no o lanndoriino kono dengan li Umar bin Khattab radhiyallahu anhu de maati neddo kala ko andan wodi kadina ko janguda wo ko janguda ko sonnaabe be burma faltaade do be burma andude ay sitay din diri no wali kono no wodi tan non kambe burata andude do ko yewiti e mabbe ko to dunde o sonnaajo immino tumbere jamma e zamanu khilafat Umar radhiyallahu anhu tay modi makko ino yehi tetew safari woddungu o wi kaw weddi tay Umar no jinda hakkude kodole din na daara ko no yimbe ben walori o wi kanko sonnaajo sinno wanano kulol Allah subhanahu wa ta'ala hamle ni addayno e ndudo suudu ko lonto modi ando kono ni suusata modi an wadude dum kono yaadu makko ndun juuti ha ɓurti Umar nani ɗum tay no yaasi o hooti o fewni direct ka ɓiɗɗo makkon Hafsa o wi Hafsa sonnaade jombaaɗo ko dumunde jelu waawata wonde e ɓaawo moodi muɗum hara o ɓittaake e dew e wonugol makko ngon Hafsa wi baaɓe wataw landolan sifa ɗum ɗin komi ɓiɗɗo mon woolanta on ɗum yahe landu ɗum ɗum woɓɓe ɗo Umar wi a woolantaalan diina joomi men kam o wi aa mi wowlay o wowɗum andi ko ɓiɗɗo makko Hafsa ko ɓiɗɗo Umar ko Umar ɓettuno Hafsa okkinelaaɗo ɓay ɗon waari o landike ɗum Hafsa Hafsa wi koɗita landolaa sifa ɗum yahe lando ɗon sonnaaɓe woɓɓe bo Hafsa wi ɗaandi ko diina joomi men ni a suuɗay ɗum o wi o waye ko lebbi jeegoo sonnaajo mo jombaaka waawata wonde ɓaawo moodi muɗum ko ɗum mi anndi sonnaajo jombaaɗo ko lebbi jeegoo waawata wonde ɓaawo moodi muɗum gila ɗon Umar bin Khattab radiallahu anhu tetti ahadi julɓe yahooɓe jihaadi ɓen fof kala yahoowo o yaata o wonoya toon ɓuri lebbi jeegoo sina hara waata a nganndi ɗo mo annda o lanndike annduɗo o ka fayri ɗum ɗo ko ɓeeɗo ɓuri anndude ɗum gorko annda ɗum annduɗo non wowli ko wano noon kadi no woodi fiiji ɗi tawata sonnaaɓe ɓen haydi koye maɓɓe ɗi woni ɓe waawataa ɗi anndude ko worɓe ɓe mburata ɓe ɗi anndude wono ko yowndiri e ɗeeɗo ñaawooje sonnaaɓe faha baɓɓe yahayno lanndo ɗum nelaa ko ɗum si karmo koɓɓe ɓe wii no jeeya ko ɓurata fowtinde sonnaaɓe ɓen anndugol ɓe ɗeeɗo ñaawooje majjeede ɓe ɗum ɗo hino jeeya ko yeeɓi maana weeɓi tanta dewan maɓɓe ngal gonugol moɗɗo callah subahanahu wa taala arcitu ɓe faamugol ɗum e faaminooɓe ɓe ɗum mbiɗen noon sonnaaɓe jombaaɗo ko moodi makko ronditaniimuɗum oyo yaho janngoye haa wannda ɗum maaraw laɓɓinana mo kaa ko holno ɓe warrota ɗum ko kanko aynanta muɗum debbo diyomo jombaaka ko nene makko ayii ɗum si tawi noon mo woni kanko tigiri mo annda hara o yeeɓii hoore makko o yeeɓii kadi mo ayninaa ɓay naa baaɓe makko waatamo joɓɓinde woolanamo siso ko nene makko jogii si tawi noon kanko tigiri o annda ɗum si ɓe inni diwo ka yehi haa ɓatti helli feede o nene makko yo joɗɗin mo woolanamo kala piihol woni ko e helli feede ko ɗum ɗo so a yii ɗum ɗo ko ɗum ɗo waɗata ko ɗum ɗo waɗi ɗum ɗo so a yiiri ɗum ɗo ko ni ɗum ɗeccitirte ɗum ko ni wiyeɗe atto hewtude ko waɗi so yewtaaka ɗum joyiimo o suuɗay wayi o waata wolde ɗum ko heewi ko o suuɗay o jiiɓindira gurdam makko nan o ronkanndude few goo o faama ɗum ko nawnaare hara wana nawnaare ma o suuɗa o ronko anndude dumunde muɗum addanamo tun taɓireedi ɓurtundu so woolanaama noon atto wiide hulɓinaymo hulɓintaama wano noon kadi suka so yehi haa o ɓattike helli feede gila ka heɓi duuɗi sappo sappo e goo sappo e ɗiɗi ɓe wiino haanani baaɓe makko ka joɗɗinamo yewta mo alhaaliiji helli feede ko warata e ɗum noon fuu si arii ko nii ɗeccitirtee ko nii woni ñaawoore muɗum ko nii fewndorta ɗum ɗon wonaa hay fuu ko ɗum woni ɗum ɗo hara mo anndi mum hara naa yo juhmo tun waɗi noon si juhiimo o waaway ka arde joɗɗina baaɓe makko lanndooɓe ɗum o heesay ɗum kaa waaway buya maɓɓe waawata suuɗa e wonda ɗon e muɗum ɗiɗan ɗiiɗo hino jeya ɓe haanaaɗi toppiteede ka ɓeyngureeji ko wano noon no jeya e harmuɗi anndaaɗi ka diina ɗi sonnaɓɓe woni weltindaade e muɗum ɓe wii weltindagol ɓe ka wonugol jogagol jikku ngu joomi ɓen yeeyondirnoo e sonnaaɓe julɓe ɓen e zamanu nelaaɗo e ɗenngal nelaaɗo wondema ɓe waɗataa ɗum woni nguyka no woodi sonnaaɓe jarri borte be ettu gol ko jeya jonnaka okkaka woni shortu gol na wuju gol no wadi wado dum don non na jeya e ko Allah tabaraka taala kippi no suratul mumtahana fayda ngandi fi morne jomen tabaraka taala wiuno ya ayyuhan nabiy idha ja'aka al mu'minatu yubayi'anak ala alla yushrikana billahi shay'an kunu hikiram wala yasriq biya yani afalna dade ndebe shirka ta ko satti wo ko satti ede be wujjata te ngani nguika no kane do kala bani adam ino uri kanu de e bonde ko sonna do wujjo ka gorko wujjo e debbo wujjo kono muri kanu de hakile yimbe ben sibe nangida gorko wujjo ti nangama piyama wote an lambe to kono wodi do renna ko gujjo o fetti a ronka yeje on hinnama ko debbo wujji nanga buy wawata fettide ronkadi yewde ko tawgol ko ɗum ɓuri mawnude ka haqqi ko ɗum ɓuri ɓoylade e haqqi yo debbo on wujjo ko ɗum si joni men yeeyodiri e maɓɓe si on wonay julɓe jokkoɓe diina an kam on laaɓay poy e ko wiyete kon guyka on wujjata ɗum tonna ɓen jaɓi ɗum te kadi Allahu tabaraka wa taala wiye suratu nisa fasalihatu قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله انا سمعت اي وني اي من تيرو ام اي من تيرو وني وجو انا كنت نتو ماي نورتا سمعت كما راكم دون اي نبشوني دي تيتالي نم او اي من تيرو نودو سودو اي نو وني دو جاودي وني وجو فكان كل اي نتا بمو دي نتو دي تادو لغتا ورد مثال ene si neɗɗo liƴƴi ɓe gandi liƴƴere ka ko ɗum wiyeten ka liƴƴere si neɗɗo liƴƴi honu o korte fi yo ɗum accu na si neɗɗo liƴƴi si o ñaamu si ko kala hay so liƴƴi tun hara o ñaama honu o wallitorte ndiyan ka mo yari noon ndiyan ha liƴƴi ɗon kadi o wallitorde si tawi ko ndiyan ɗan woni saabu o liƴƴi te ko ndiyan ɗan woni lekki liƴƴere men ko ɗuma ɗaɓɓante lekkitere aray moƴƴi waƴƴaali lekki sin si boni ara wiye ñawngu ɓurtay bi mana si tawi aynoowo jawdi ndi e aynowo galle ɗen woni wujjowo aray hulɓinike ha ɓurtu ko ɗum si joni men wi sonnaɓe ɓen kamɗoni aynoɓe o wi sonnaɓe ɓen mi yeyodiri e mo on watan o woni wujjoɓe ɗum ɗon hino jeeya e wasiye mo allahu tabaraka wa taala wasi nelaɗon kadi wasi bal nelaɗon ɓe maki fal mar'atu ra'iyatun fi bayti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha ko sonnajoni aynuɗo suudu nguyka kan hino harmi e fow hino ɓurti harmude e makko hino kaani e fow hino ɓurti kanude e sonna idan ko waɗi noon si tawi gorko woni jongalle marɗo sonnajo mo o suusata accude kum o yiɗa majja e juuɗe makko hara o heeɓi golle ka si tawi tamari sonnajo mo anduɗa wujjay te a suusa ta wiide o wujjay ɓay ɗum no metti wol ɓuye maɓɓe kadi sa kara han joɗon son yewto haysiɗa andira andi an a wujjay ɗum no metti wol hara leɗa andirimo ɗum kono hara kala kum marɗa koma tummara ɗum ka wiyata arayta sonji ama e marɓe ka wiyata ko kanko ɓurma andude sunnu hange makko mo ɓurata onde ka suudu si a ɓortike conci a yegguiti ko mbuuɗi a yalti a yehi ha a woɗɗike si a anditi fi majji a doga e artanaɓe fiya so yiiɗi mi hettata osi haray moƴƴi moƴƴaali woɓɓe kadi ɗettata ko anda si ɗettama anda to ɗettama ko kala koɓe andi ɗo on kiɗi andata ɗettama ko ɗumɓe aynata ɗettugo wiyen misal ko heddoto konka defansi matto troɓɓe jonditata ɗo ɓurɗo ɗuɗudema Maka sanu harabu ya mape fama dungkonguita no. Tina hara kodokal joki un. Wape mape kwa sikari gorko mporchike. Ye giti ton goki. Ka wupugol o yiti goki lerto tindon hatata. Pairi mwandi gorko nandazi hivi. Kwa kudu nga Manu si gorko wallini di andano foti. Pasorta no. Tunno bone kane. Karmo ko tembe bisi sonna je jannama defanti biama ko defan o yehi o sodoi ko nyame teko wodi heddi di tom ko yo artir di ha e hewti ka o jonni ta modi mak sina hala modi mak ko yu ni okki ma kala ko heddi ka defanti hara kadi mo mari kulo Allah tabaaraka wa ta'ala hada en gol mo duitu gol defanti on ki haaju makko pero do tan wodi wodi ke tawata si jonna maro 5000 francs dépense o yehi o tari dépense on ko 4500 yonata ko 500 hebdo to hande himo mari angal kulol jomi meden tuiti dir gol dépense ji din ha ha ba 1000 francs gatta sara ko are de muri e ma so on manka ma so ronka welde sabu 500 mo timmali on do wodi wado be ka be ala wodi o kar ko wujjo won anon kama ko to ruuji re ka su do ruuji ko ruuji dai on kidi ko arti sina hala modi makko ruuji mi jonni ma da fanti teddi ka sappa ka jonni tan ruuji ko ko ande ko no tion wadda di dum ko nyaama na mo dum ko jadu makko na nyaamu parce na o okkama ko da fanti o jonni karamo ko be wi nyaamu gol ko heddi e da fanti ko naw ummi na sarqati ziwar ko no e jiadu ne wujji gol ka dewa sonna be wadan hakili bu ko non si sonna be burde dudude kala ka be nati verso mambudi hala yi be mahi hebo to di verso gol do din ka defansiji ben wodo no wodi na to be yugo tumbo dir gol mo be anda walline si timmo e wobbe detta kala mo ko be no hadi dum be wi dum hala ka sari se fawzan afidahu allah be ma ki dum no harmi ko ko be tan ka leydi men ga susu kala fu be wi ado senegal nastu ei dun no harmi a julga ben wadudo ko wari noon ala e mum nafoore buy sina ko abdam ta julga ɓen ko fiiro tumi hawre tayri si a wallini mi wallini o wallini en heeɗi en sappo wallinɓe gooto ɗetti o yehi few ton wiiɗa ñande yiitidoɗen e o ɓurtay si tawi le o ɗettiɗi ɗon o ñaamiɗi haa ɗilanni tawa heɓayno ɗon uddi oron ki heɓitude en accanaymo kwanta facci torde mo ñaami mbuɗi te maaki noon kala ko addata fitna hakkunde julɓe ɓen no harmi ta julɓe ɓen waɗɗu sa heɓi ɓuuɗina faala marde yawmaroya haltina goɗɗo joni noon buy e naatoɓe ɗum haray koɓe versata ɗon kon no mahi ka dépense ñande moodi maɓɓe jonnalɓe dépense o ara ala ka verse ko ɗon ɓe tirata ɗum wona guyta ni o guyta si moodi maɓɓe yalti golle aray ka versete ton uddi te hara ɓe halda e makko kowoni heddade ka dépense kon miɗo wertannduɗa hoore am ɗum nangoytani antolama reedungal on hara noon ɗinɗi o woni tiride ka dépense kadi ko ɗi ɗuuɗi o wallini ɗi wooti almeti manki sa soodaali defataake baddu almeti si paɗal goɗɗo taƴi si soodataake paɗal paɗal makko si taƴi o yaata marta jonnamo coggu pat hara noon mo jogi mbuuɗi ma suudu tew esa ɗum noon kadi moti oɗon si tawi wona ko haani sonnaajo julɗo no haani laɓɓinde hakkunde muɗum e moodi muɗum tawata himo hoolima hoolaare yonde nde tawata ko accirma o hulitata landagol ɗum sino ɗon mikialaaka ma ɗum si ɗum no ɗuyti maafi ɗum ɗuytaake kono si tawi gorko jarri boraamo debbo mo hoolaaki mo accitata hara o heɓi gurna sattuɗa ko joom men wiino ko li taskunu ilayha kanko ara o ɗalaama ɗum e gurna makko ka sukurnoɗo sukurna laaɓe aray iɗan ɗum ɗon no jeeya ko sonnaɓɓen haani wattande haqqille muɗum harmuɗi ɗiɓe woni faggitaade to jo allah subahanahu wa taala no yeeyondiri e maɓɓe koɓe wujju ina jeeya haa jooni ɗiɓe woni faggitaade kaydi haana angal wattangol ɓe haqqil ka newgol ɓeeɗo ɓiɓɓe ɗen anndi gorko waawaani wode tijiri ɓiɗɗo muɗum kaali noon o waata wondude makko si tawi wiyen ka men ngaal ko gorko aynudo luumo ko luumo jokki yontere ne ho luumo no wodi ñande wo o yalta e bimbi o hewtita jamma tawawi de wono newde ɓe ɓiɓɓe so yalti juulak o arti o tawi ɓe ɗaniki yontere nden fo on andi koɓe jokki o anda o andata ɗum kadi joni noon sonnajo wonno o e maɓɓe on ko kanko waɗɗi newgal ɓe ɗo ɓiɓɓe imminaɓe ɓe yaha ɓe janggoya si ɓe arti joɗɗinaɓe ɓe rewto ayna ɓe hara ɓe jindali ɓe wondali e bonnanoɓe ɓe simana ayna fi maɓɓe tarbiya kowoni tarbiya ko etagol ha andina pay kunkun ko moƴƴi e makkunkun waɗa ɗum eto ha andina kun ko boni e makkunkun acca ɗum ko ɗum woni hedi fannima heɓal ɗum ɗo ɗi ɗon a heɓalne ama to yayto ha o faama ko ɗum ɗo moƴƴi e am janngugol o yiɗa ɗum o jokka ɗum aynamo waɗa ɗum bone on lorrata fof ko somi janngali kañum woni ɗo paykum ko ayna ɗum o doga ɗum kono si tawi ko debbo mo tawata hay si tawi gorko no wakkili ko wakkili wo ko wonɗowo e fayɓe ɗen suuɗo jongalle ɗen walla ɓe ɓe bona sa wi ko woni ata ɓiɓɓe ɓen haraya tardi ɓeɗo no wodi ka galleji ɓe tawata mawɗon wiyay awa hey kam huɓɓinno jusiki dey jusiki no harmi heyna awa iɓe bamawɓen yalti debbo onno ka kuri fayɓen huɓɓina imo heɗade iɓe heɗade so nani so mawɓe mannaɓe hewti koye so ɓe tawi on ɗon ɗo mi anda subhanallah o anda himo jooɗi ha huɓɓina himo heɗade kadi siɓe tawdi on ɗo e muɗum ɗo aw ko hono mi anda dey tanane ɓuuru ɗum nda ɗum si tawi ko wi o awa ɗannine tele on koriɓe hewti accuɗa yo new ɓe ara perdi ka haraya gañi de haraya gañaki joni noon ne'ugol ɓeɗo ɓiɓɓe ko accira ɗum ka sari'a ko ɓeɗo sonnaɓe so waɗi ɓe wii al mar'a al ummu madrasatun ida adabta ha adabta sha'aban tayyibal araqi o wi sonnajo ko kanko woni école galle si a moƴƴinimo a jokkimo ha o moƴƴi haray a acci ka ɓiɓɓe maɓen simo ɓe wona calɗinene maɓɓe wona bindere laaɓude kono si tawi sonnajo on boni o jaɓali ne'aade kanko a acciri o yo new ɓiɓɓe ɓen hara acciri ko bonata haray no wayi wa tawi a aynini waandu ngesa e hanndi ɗum mettay fi ka kon wona aynede ka gese na baaɗi ɗi si tawi noon koni gayninɗa ko aynirta ko fi kadi naatuɗi bonna a naaɗindu tertonga halfinindu kono bonnata kon moƴƴay moƴƴata ɗum noon ko bone mornaɗo addata ko ɗum siɓe wi neɗɗo jongalle si jomen hawrindinnaalimo e wallitotoɗo mo e ɓiɓɓe makko ɓen ɗum ko alama nde makki so gurnan makko no par ce que ka fallirɗa wo bona ɓe wi misal mum no wayi wasi tawi goɗɗo danni galle ha ɗe moƴƴi ha o cuɗiɗe ha ka o faala ɗon yoɓe wonu o wi noon joni ko yiɗi ayninde ɗeɗo galle fi wata bone waɗu ton wata masibo waɗu ton wata jiiɓondir fu fi yo tigiri on yo wonirno faalira noon ko bare e ñaari o halfinta yo aynude galle ko meeɗata fottude ko meeɗata yaadude ko meeɗata naɓidude o ɗetta bare e ñaari o aynina ɗe galle o inna fi wata bone waɗu ton ene si o aroyiɗo ɓaawo seeɗa ko tawa ɓuttu nder ɗo bare naari naɗama e galle sokama eɗe aynu nder ɗon fottata hakasa warataw fo maayi mawataw goɗɗume mum maayi haray ko ɗaɓɓi kon heɓite heɗa jan ɗum ɗon ko ma tawa moƴƴinowo on ko moƴƴotawo sonaɓe no hani wattude haqqille ɗum ndiɗo needi ɓeɗo ɓiɓɓe ko boni ko fof kamɓe ɓeɗo sonnaɓe ɓe mari e muɗum dawru molanaɗo siɓe mari koɓe lamɗi toyte ko allahu tabaraka wa taala ñande darngal siɓe mari mum haqqe molnaɗo so waɗi noon worɓe ɓen ko seeɗa wawi tu kono surtout e gurɗan men enen ɗan tawata ko ya yaltu yaaha si heɓa ko ñaame woɓɓe no wawi wonde yontere a yiɗaɗa e ɓikkumum haray kon ko galle ton hiɓe ko galle ton noɗa ka watta to wala ara goto mabbe ko hewta kiki kono jongal don tuma hewtata taw e wala tuma o yaltata ara fadde ni mak idan ye sonna be wattan hakil e dun don kadi ina je ha jone ko sonna be woni ala wattan be hakil le mudum e tata fiji harmudi woni angal toppita golbe waawo gol ngal do laabal ka sandigi e ka longa dun do kadi buyde mabbe gelti noto e mudum moƴƴa buy e mabbe ronka e sendidirde longal lootantengal siilaye e longal lootantengal janaba sonnaɓe ɗuuɗuɓe si a tumminiriɓe a landike ɓe ɗum ɓe watama sendidira te nelaɗo no sendi ɗum sonnaɓe sahabaɓe no sendidirno ɗum tawi wona gootum idan ɗum ɗo kamno jeeya eko ɓe haani darade ɓe lando ha laaɓanaɓe ma ɓe yaha ɓe janggoya ɓayno joni hino école ji no woodi no janggede lutti tawsi tawi ɗum hino e hakkille mabɓe ma ɗum no himmini ɗum saabu kala ko saria on sendi jogoɓe noono haani jaɓude sendugol ɗum waɗa kumɓe no wi'irano aray ha jonno jeeya e ko sonnaɓen haani wattande hakkille muɗum harmuɗi ɗi tawata saria on harmini e dow mabɓe yeebugol haqqeji moodiɓɓe mabɓe ɗen ka dewgal ɓe gandinelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki sonnajo naatugol mo aljanna hino mahi e dow wela e moodi makko ɓawde weltini allahu tabaraka wa taala gorko ɓiɗɗo gorko naatugol mo aljanna hino mahi e dow wela e nene makko ɓawde allahu tabaraka wa taala welti ɓiɗɗo gorko ko o weltini joomi men wof si tawi ko cikkingol nene makko ni golle makko ɗen siko aljanna o ɗaɓɓi hara o daɗi ɗum heɓata hara o ɗalala sonnajo kadi ko tinni e dewal o wakkili wo so faala o waala e juulude o ñalla e hoorude so faala hijabu mo waɗata on haray ko kanko tum waɗata sifa on si tawi tum golle makko ɗen ko cikkingol e uddugol ɓernde moodi makko ɗen ɗum kadi haray o perda e aljanna ko ari noon nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe mariɓe maki ida sallat lmar'atu khamsaha wa samat shahraha wa ata'at ba'laha wa hafidat farjaha dakhalat aljanna idan ko ɗiɗo peeji na jokki sonnajo fi yo naatu aljanna kino jeeya e muɗum toftagol no muɗi makko yeɓugol sonnaɓe ɓen ɗiɗo haqqeji ino jeeya e ko haɗata ɓe ɗalugol ɓe aljanna no jeeya ko ɗalata ɓe aljanna neɗɗo noon mo tawata ko sa moƴƴike e makko heɓa aljanna hay sa moƴƴatako e makko fi makko moƴƴo e makko fima an awa ka nandasa en faami si tawi ko si a faamodiri e o ɗo heɓa ɓuttu sa faamodiri e o fi makko a faamodiri e o fi ɓuttu ma ngu ɗon no wawi wonde fayri dewal ma ngal ko ngal tiiɗi wo sa boni kewa perdaygal awa faamodiri e o fiita dewal ma ngal yeebo awa moƴƴo e o ɗiggan o teddin o nanan o reena ko wonɗa gollude ko ɓayri aduna ɗo marɗo hakkil hay e gooto yaata soppa soppuru hoosa ha timma huɓɓa yiite acca hange dulba adda awdi mum ndin daro tanka nen hen ka goɗɗo no waɗa ɗum hara mumari hakkil aduma hoode o ittiñoogon ko majjinoyta awdi ndin kon foof o waɗi ɗum to o hecci leydi laaɓuni ndin o awi kadi o asi o habbi ndiyan taaƴi o ari kadi o remi noon si o awa ɗon kadi o ara kadi o ayna siiwata bonu ka ka o tanka ñande yite huɓɓi kanon ko ɗum woni ɗum so a wiyama naatka aljanna ko addorɗa o sa bonike o ko ɗum marɗa momugol bakkar baraji noon nalara haɗe bonni e o noon nafoore ɗum ko ɗum so yi haqqeji ɗi nenɓe darngal iɗi jeeya i ɓuray ɗi haɗude yimɓe ɓen naatugol aljanna nanaɓugol dewe ɗuɓɓe ɗen himmiko ñande darngal nelaɗon ɓe joɗɗini sahabaɓe ñandego ɓe landiɓe ɓe maaki atadruna manil muflis to gandi kon boni perduɗo sahabaɓe ɓe wi minen perduɗo kamen ga ko malla dirhama lahu wala dinar komo ala mbuɗu kange ala mbuɗu haali ala jawɗo on ɗon ko perduɗo men faamimo ga nelaɗon ɓe maaki on wona perduɗo ɗo gandi kon boni perduɗo tigiri ɓeni ɓe ganda ɓe maaki ko arɗo ñande darngal ardi e baraji julɗe timmuɗe baraji koka timmuka baraji zakka timmuɗo baraji hajju timmuɗum dewe makko ɗen fuu tawi hiɗe timmi hiɗe moƴƴi hiɗe jaɓa o pesana baraji makko di ti jitti o newna na nato gol aljanna kono kay himo yaade hakkeji himbe duubude ken himbe do joganno hakkeji mum aduna to ngande no wodi gal yobe gasi a wadi lan kono en lahara to di yobe dum ko haajuma tay be yawi tun dum ko kongol hurdini ngorno neddo wi mi acci di may allah on yahu ta jabo yaha e to faamu dum neddo wi hakke an mi hettoyama ñande dargal yahu ta jabo wayno ndiron eto jommitamo ga woɓɓe noon ko welata ɗum ko wiwgo de mi accidima e allah o woɓɓe ko ɗum welata ɗum ɗum no wela woɓɓe ha kono ɓe anndatana ɗum ha on to hulɗini wiwgol en regilay ɗo piiren ha mbaren ko ombo gayno ka wayno ndiren ɗum no ɓuri newade wiwgol ya mi accidima e allah o yow neɗɗo hana susude ɗum ɓayre wiye hay ga kulloyno ñamana yimɓe woɓɓe no tewo bonnana woɗɗo en o hi ko kungolli ko ena mi wawa ɗum nani hemi annda fi ɗum gasi en acci ka allah on en dargal gasi awa hi ɗum o yaha ɗum ko tana ñande ɗum ittete ka joomi meɗen e juuɗe ma o hetta ani say ɗum moƴƴa ɓayle ala natowo aljanna ñande dargal hara himo yaadi e haqqe goɗɗo ko fotota tuggande metala ona ta aljanna ma itte ka moƴƴereji makko oya hetta to naata nelaɗo nde maki o ɗo o yaha ha o hayno aljanna heddanomo naatugol yimɓe ɗo joganno haqqeji ɗimmo wurto wiya joni a wino men hande tooñe ala goto fof hetta e haqqe muɗum o mo ɗon yiiɗa ɗo yo naato e aljanna o min o o yennanno aduna goɗɗo inna min o o fiyanno toñimi goɗɗo wiya o o wujjuno jawdi anno sikkimi hettata goɗɗo wiya o o ño'anno goto fof wulli to ko waɗuno ɗum ɓe wiya joni joni noon ko honno ɗum koni heddorto jonmi wiya owae on hettay jonnon inna waqifuhum innahum mas'ulun haaɗinemo kaw haaɗi ɗon yo artuga ɓeɗo no jogui haqqe gurna makko o arta o daro hari noon o heeɓi ko natirta e aljanna nelaɗon ɓe maaki itte ka moƴƴereji makko ɗi o natirayno aljanna mo wujjuno jawdi muɗum ndin jonnite itte ka moƴƴere makko mo piino on jonnite itte ka moƴƴere makko mo yebuno haqqe mum jonnite moƴƴereji makko ɗin sennite hakkunde yimɓe ɓen ha moƴƴereji makko ɗin lanna few te o natirayno aljanna ɗin tawa ɓe o joganiɓen siwa lanno ɗe ɓe heddi telanon ɓe maaki joni men inna ha joni ɗo on hetta e haqqe mongo fi kala ko makko kon lanni ko ni wonɗen warrude ɓayri onon kadi karɗon ɗo hiɗon addori bakkatuji ɗongal rondi tuyten ka bakkatuji moɗon yer haqqeji moɗon ɗin e dow makko jonnen mo o rondo ɗum kadi ko yoɓidirgol itte ka bakkatuji maɓɓe o ronde neɗɗo yaada baraji timmuɗi natirɗe aljanna o sakkito rondade bakkatu bugue nder yiita telaɗon ɓe maki so landama kombooni perduɗo ko yaado ha eɓɓi natugol aljanna sakkiti natugol yiita ala ɓuru ko perduɗo ton woni saabu ɗum sina yeɓugol haqqeji yimɓe ɓe a yeɓugol haqqeji ɗin tum haray ɗum ɗo ina jeeya ka raɓɓindin nagol ko falno ɗen andintinde hoore meɗen andintinnen tonnaɓe julɓe ɓen andintinna julɓe ɓen fof ala wajihil umum toro ɗen allahu subahanahu wa taala nafir wolu ɗon e wolo naɓɓen julɓe ɓen fof farkisa e laɓɓingol o jaɓanen golle ɗen kala ko tawata hawrodiri e muɗum ko allahu subahanahu wa taala wela kon kankoni wallitiɗo kala ko tawata yalti e nder muɗum ko lumdi ko wela kon aɗa komi faminniwa min cheytan والله ورسوله منه براء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله إن شاء الله إن لم يجد يسر إن فوق يلا وضع النبي جل الله هر الله وقال إن سيرينا بسمينا وعطينا من أن يكون من جبال يلا وضع النبي جل يوتر من نعم فوق e jangi aji alqurana ɓe sikkiɓe kural ngal muñɗe ɓe jangi hadis nelaɗo sallah alah sallam ɓe sikkiɓe kural ngal muñɗe wona arabu ɓe wowni takko tumɓe wori takkona en nanata ɗum na français takkona en nan takkona en nanata ɗum aray waɗi kon tawo ɓe woodi faalaɓe laɓɓinane fiiji ɗiɗi kamɓe sonnaɓe woodi ɓeɗo faala laɓɓinaneɓe ko honno janagallo totte ko honno